dirijată de George Natsis. Este o poveste inspirată chiar de tine. Plajă 2018, 26, 27, 28 iulie, pe plajă dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros, susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Bun găsit, judecată în România pentru mită și abuz în serviciu, Elena Udrea are statutul temporar de refugiat politic. Elena Udrea a primit din partea statului Costa Rica statutul de refugiat politic. O protejează de eventuale cereri de extradare. Tot temporar, sindicaliștii din sănătate și guvernanții au găsit soluții la criza veniturilor din sistemul medical de stat. Spitalele pot acorda din venituri proprii din contractele cu casa suplimente și stimulente. Iar ArcelorMittal confirmă că intenționează să vândă combinatul siderurgic de la Galați. Imediat știrile, acum datele meteo. Vreme caldă și astăzi, cu maxime între 20 și 28 de grade. Temperaturile sunt mai scăzute pe litoral, cele maxime vor fi cuprinse între 12 și 16 grade. Cel noros în nord-vest vor fi ploi de scurtă durată în Banat și Crișana, local în Oltenia și vestul Transilvaniei, iar spre seară posibil și în Maramureș. În București, vremea va fi în continuare frumoasă și deosebit de caldă. Cerul este variabil, iar temperatura maximă va fi de 25-26 de grade. Ascultați știrile Europa FM. Elena Udrea a cerut și primit statutul de refugiat politic în Costa Rica, deocamdată cu statut temporar. Asta înseamnă că fostul ministru nu poate fi extradat pentru moment în România, nici măcar în eventualitatea unei condamnări definitive. Anunțul a fost făcut azi la Instanța Supremă, unde a avut loc ultimul termen din dosarul Gala Bute. Anunțul vine de la avocatul Elenei Udrea, Veronel Rădulescu. Elena Udrea a primit din partea statului Costa Rica statutul de refugiat politic. În 21 martie i s-a acordat acest statut de refugiat. Pe de o parte o protejează de eventuale cereri de extradare, pe de o parte, pe de altă parte îi acordă toate drepturile de a-i se facilita dreptul la apărare. Am solicitat ca audierea să se realizeze prin mijloace tehnice de comunicare la distanță sau prin comisie rogatorie sau alte procedee. Elena Udrea susține că nu are parte de un proces echitabil în țară. Procurorul DNA prezent la proces a explicat că documentele prezentate de avocatul fostului ministru al turismului au totuși titlu provizoriu și evidențiază că îi se permite șederea în Costa Rica nici de cum că are statut de refugiat. Veronel Rădulescu a replicat însă că documentul primit de la statul costarican îi oferă clientei sale toate beneficiile unui statut de refugiat permanent. Odată ce a primit carnetul de refugiat pe care l-am depus în copie, are acest statut. Este adevărat că este pe un an de zile, când urmează, în perioada în care urmează să se efectueze în continuare verificări, și după trecerea unui an de zile va primi carnetul de refugiat politic permanent. Deci, numai provizoriu. Este provizoriu, că așa este procedura, probabil, la dumnealor. Dar... Are exact aceleași efecte juridice ca unul permanent, adică în situația în care va fi condamnată, nu va putea fi extradată? Are exact aceleași, acordă aceleași drepturi ca și cel permanent. Instanța a rămas în pronunțare pe cererea de stabilire a unui nou termen pentru audierea Elenei Udrea. În primă instanță, Udrea a fost condamnată la 6 ani de închisoare cu executare în dosarul Gala Bute pentru luare de mită și abuz în serviciu. În dosarul Revoluției din decembrie 1989, președintele Klaus Iohannis a aprobat începerea urmăririi penale pentru Ion Iliescu, Petre Roman și Gelu Voican Voiculescu pentru infracțiuni contra umanității. Avizul președintelui României este necesar, întrucât la data comiterii faptelor imputate, Ion Iliescu era președinte al Consiliului Frontului Salvării Naționale, organism ce a exercitat puterea executivă și legislativă centrală, comportându-se ca un guvern. Cât îi privește pe Petre Roman și Gelu Voican Voiculescu, aceștia erau membri ai Consiliului FSN după data de 26 decembrie 89, au devenit premier, respectiv vicepremier. O ascultăm pe Anca Grădinaru. Cei trei lideri sunt acuzați de procurorii militari de săvârșirea unor infracțiuni contra umanității. Anchetatorii au ajuns la concluzia că după 22 decembrie 1989 puterea a fost preluată în România de un grup restrâns de oameni. Potrivit parchetului militar, pentru păstrarea puterii, noua conducere politică și militară instaurată a determinat uciderea, rănirea prin împușcare, vătămarea integrității fizice și psihice, respectiv lipsirea de libertate a unui număr mare de persoane. În decembrie 89 au murit peste 1000 de persoane, iar aproximativ 3000 au fost rănite. Dosarul Revoluției, cel mai tergiversat din România, a fost redeschis în 2016, după sesizarea CEDO. Procurorii au ajuns la concluzia că în decembrie 89, după fuga soților Ceaușescu, nu a existat un vid de putere. De asemenea, anchetatorii au precizat că în seara zilei de 22 decembrie a fost declanșată o diversiune militară și a fost instaurată în toată țara, prin intermediul televiziunii și radioului public, binecunoscuta psihoză teroristă. Ion Iliescu, Petre Roman și Gelu Voican Voiculescu sunt anchetați și în dosarul Mineriadei din iunie 1990. Ei au fost deja trimiși în judecată în acest dosar în iunie anul trecut. Negocierile de astăzi dintre sindicate, Ministerul Sănătății și cel al Muncii aduc o rezolvare temporară la nemulțumirile legate de venituri, stimulente și suplimente. Aceasta este soluția găsită. E o măsură temporară, spuneam, care se va aplica chiar de astăzi, spune președintele Sanitas, Leonard Bărăscu. Spitalele pot acorda din venituri proprii, din contractele cu casa, suplimente și stimulente pentru colegii noștri care pierd acest moment și nu sunt la minimum cu sporurile și cu sumele de bani pe care le-au avut până acum. Sindicaliștii mai spun că se pot face modificări și la regulamentul actual de sporuri. Totuși, problema existenței banilor rămâne, situație cunoscută și de oamenii din sănătate și de guvernanți. Vicepreședintele Sanitas, Iulian Pope. În mod evident că nu sunt bani să acordăm sporurile maxim la noi de salarii. Asta e evident, o spunem de mult. Dar nu vorbim, da? De sporuri maxime, chiar și minime. Managerii spun că nu au nici pentru sporuri minime. Astăzi asta am hotărât. Stimulente care să compenseze atât pe de-o parte pierderea unor categorii profesionale și pe de altă parte atingerea măcar a pragului minim pe regulamentul de sporuri. Acolo unde există pierderi la salariu, managerii de spital le pot compensa cu stimulente din venituri proprii. Asta e soluția cu care ministrul Sănătății Sorina Pinta a ieșit de la negocieri. O variantă de avarie ce ar urma să se aplice până când ministerul va veni cu un nou regulament de sporuri pe categorii de spitale de această dată. Vor acoperi pentru personalul care pierde la venituri. Nu pierde tot personalul. Să nu uităm că există în spitalele din capitală și bănuiesc că știți și dumneavoastră medici care câștigă între 15.000 și 22.000 de lei net fără veniturile din gărzi. Eu spun că pot să aplice o lege care este în vigoare ca să poată compensa niște pierderi de venituri pentru anumită categorie, respectiv infirmieri, îngrijitoare de curățenie, brancardieri. Chiar dacă n-au, vor rămâne angajați cu salariile. Deci este vorba de a se gospodări fiecare. Ministrul nu a putut garanta însă că toate spitalele au acești bani. Din estimările Sorinei Pinta, unul din 10 angajați în spitale subordonate Ministerului Sănătății pierde la salariu. Astăzi au fost noi proteste la Institutul Bucureștean C.C. Iliescu. De asemenea, un protest a avut loc la Iași în fața prefecturii. Acolo peste 200 de angajați din spitale și-au strigat nemulțumirile. Corespondentul Europa FM, Violeta Cincu, a stat de vorbă cu unul dintre protestatari. Eu personal am o scădere salarială de 700 de lei luna aceasta. Colegi de-ai mei care nu au reușit să negocieze sau să nu au găsit bunăvoința managerului să acorde un spor spre maxim să diminueze aceste scăderi, au pierdut salariale de minus 17 milioane. Era un coleg de-al meu care pierde 3.300 de lei la salariu. Dacă doamna ministru consideră că așa vrea să păstreze specialiștii în sănătate, eu îi urez succes. Protest spontan și la Spitalul de Psihiatrie Dumbrăveni din Vrancea. Salariații au ieșit din nou în fața instituției nemulțumiți, evident, de scăderea veniturilor. Ei au dat năval în biroul managerului și i-au cerut socoteală. Cei mai afectați sunt îngrijitorii, supraveghetorii și infirmierele, ai căror fluturaș de salarii arată scăderi de până la 800 de lei. Domnul director, ce factor instigator când noi am primit fluturașii și am primit cu 8 milioane mai puțin față de luna trecută? Nu zicea nimeni să nu pierdem 1.000.000, 2.000.000, dar e vorba de 8 milioane care noi avem copii acasă, noi lucrăm sâmbete și duminică, nu avem sărbători, nu avem nimic. Noi tot timpul suntem la muncă. Căci cea mai mare nemulțumire, asta e nemulțumirea noastră. De ce nu s-au luat la sărbătoare? Pentru că la niciun spital la care ne-am informat nu s-au luat orele de sărbătoare. Scăderile reclamate de protestatari vin pentru a doua lună consecutiv. Institutul Național de Statistică a confirmat că și în februarie veniturile din sănătate au fost în medie mai mici decât în ianuarie. Care sunt oficial motivele, ne spune Anca Simina. Angajații din sănătate și asistență socială au luat în medie cu 61 de lei mai puțin în februarie față de prima lună din an. Înseamnă o scădere de 2%, care nu a fost recuperată prin majorările din luna martie decât cel mult de medici și asistenți. Celorlalți angajați nu le-au crescut salariile, dimpotrivă le-au dispărut o parte din sporuri. Totuși, premierul Viorica Dăncilă a negat într-un interviu la Antena 3 orice reducere de venit în sănătate. Am citit raportul dat de Institutul Național de Statistică. Se fac comparații cu alte luni ale anului, se fac comparații cu alți ani, dar nu putem vorbi despre scădere salarială și trebuie să ne raportăm doar la creșteri. Ca urmare a discrepanței dintre declarațiile politice și datele oficiale, Europa FM a cerut Institutului Național de Statistică să explice de unde vin scăderile semnalate în februarie. Au fost mai puține gărzi și ore suplimentare în zile de sărbătoare care se plătesc mai bine. De asemenea, s-au eliminat tichetele de masă. Premiile care s-au dat în ianuarie au dispărut ulterior. Acestea ar fi principalele motive oficiale transmise la statistică de spitalele din țară. Guvernul invocă de asemenea noi angajări în sănătate și asistență socială ale unor debutanți, care ar fi dat peste cap media salarială. Ascultați știrile Europa FM. ArcelorMittal confirmă că intenționează să vândă combinatul siderurgic de la Galați. Informația a apărut pe surse în urma cu o lună, când muncitorii de pe platforma industrială gălățeană cereau explicații conducerii combinatului, îngrijorați că își vor pierde locurile de muncă. Emanuela Turcu transmite. Pe lângă combinatul siderurgic de la Galați, pe lista ArcelorMittal se mai află capacități de producție din Macedonia, Cehia, Luxemburg, Italia și Belgia. Propunerea de a vinde aceste active rămâne ca subiect al analizei finale și aprobării Comisiei Europene, orice vânzare urmând să fie condiționată de finalizarea achiziției oțelăriei de la Ilva, se arată într-un comunicat dat publicității astăzi de ArcelorMittal. O decizie finală a Comisiei Europene este așteptată până pe 23 mai. ArcelorMittal, cea mai mare companie metalurgică și minieră din lume, a depus anul trecut o ofertă de 1,8 miliarde de euro pentru achiziționarea celei mai mari oțelării din Europa. Este vorba despre Ilva, capacitatea de producție din sudul Italiei, care are peste 14.000 de angajați. Tranzacția a fost blocată de Comisia Europeană, care a declanșat investigații anticoncurență, fiindcă există temerea că preluarea Ilva de către ArcelorMittal ar putea reduce concurența la mai multe produse din oțel, ceea ce ar duce la creșterea prețurilor de pe piața europeană. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Vreme neobișnuit de caldă pentru luna aprilie. Ieri, de exemplu, s-a înregistrat cea mai ridicată temperatură dintr-o zi de 12 aprilie, de când se fac măsurători meteo în România. Au fost 29 de grade în vestul țării. Mihai Bucureșteanu a stat de vorbă cu meteorologii ANM și ne spune ce recorduri s-au mai înregistrat în luna aprilie, dar și cum va fi vremea în acest weekend. Recordul zilei de 12 aprilie a fost în 1985, când la Bechet s-au înregistrat 35,5 grade Celsius. Privind datele mai recente, de exemplu, în 2016 au fost 30,9 grade la Giurgiu pe 7 aprilie. Ieri, în București, am avut o maximă de 26 de grade, dar anul trecut au fost numai mult de 17 grade. Aceste maxime sunt rezultatul încălzirii globale, spun specialiștii. Vremea va fi frumoasă și în acest weekend, cu temperaturi la fel de ridicate, ce pot ajunge și până la 28 de grade. Meteorologul Meda Andrei. Pe parcursul zilei de sâmbătă, vremea va fi în continuare mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, cu temperaturi maxime cuprinse între 18 și 26 de grade, mai căzute doar în zona litorală, unde se vor înregistra între 13 și 17 grade Celsius. Duminică, așteptăm o vreme în general frumoasă și în continuare mai caldă decât în mod obișnuit pentru mijlocul lunii aprilie. Cerul va fi variat și norări vor fi după amiaza în zona montană. Cât despre săptămâna viitoare, vremea va fi în continuare caldă, chiar dacă în anumite zone temperaturile vor fi mai mici decât cele înregistrate în această săptămână. Și o informație de ultim moment, Olympique Marseille, Red Bull Salzburg și Arsenal Londra, Atletico Madrid sunt cele două dueluri din semifinalele Europa League. S-a stabilit în urmă cu puțin timp, în urma tragerii la sorți de la Nyon. Cu alte știri din sport vine acum Tudor Ciurescu. găsit, derbiul Steaua Rapid de pe Arena Națională va avea parte de un spectacol pe măsura interesului uriaș arătat de suporteri pentru această partidă. Duelul celor două rivale va consemna o premieră. Detașamentul Drill Team al regimentului de gardă Mihai Viteazul va susține pentru prima oară un show la un meci de fotbal. Mai multe legende steliste vor șuta apoi către public 100 de mingi cu autografele eroilor de la Sevilla, iar înainte de lovitura de începere, ce va fi dată tot de un sportiv celebru al Stelei, imnul României va fi intonat de fanfara militară. Conducerea Stelei anunță că toate costurile pentru organizarea partidei au fost acoperite. Amintim, oficialii militarilor sperau într-o asistență de măcar 3.000 de spectatori, iar în tribunele Arenei Naționale se vor afla cel puțin 45.000 de fani ai celor două echipe. Derbiul CSA Steaua Academia Rapid se joacă mâine de la ora 19.45. Președintele FIFA, Gianni Infantino, crede că arbitrajul video ar trebui introdus la toate meciurile din fotbal. Conducătorul Forului Mondial a dat acest răspuns atunci când a fost întrebat cum i s-a părut arbitrajul de la returul controversat dintre Real Madrid și Juventus. Infantino spune că nu este normal ca eventualele erori să fie evidențiate imediat de transmisiile TV și singurul care să nu știe de ele să fie arbitrul. Conducătorul FIFA a prezentat și o statistică potrivit căreia arbitrajul video ajută la reducerea greșelilor grave de la una la 3 meciuri la una la 19 meciuri. Amintim, Real și Juventus erau la egalitate 3-3 la general în returul de la Madrid și meciul se îndrepta spre prelungiri când centralul englez Michael Oliver le-a dat spaniolilor un penalti contestat vehement de italieni. Cristiano Ronaldo a transformat lovitura de la 11 metri și Real s-a calificat astfel în semifinalele Champions League. Arbitrajul video va fi folosit la vară la Cupa Mondială din Rusia. Ana Bogdan joacă astăzi pentru calificarea în sferturile turneului WTA de la Bogota. Ea o înfruntă pe rusoaica Ana Brinkova într-o partidă întreruptă ieri din cauza ploii. Ana Bogdan a pierdut primul set la 1, dar a egalat după ce s-a impus în tie-break în al doilea. În decisiv, cele două jucătoare au mers cap la cap până să înceapă să plouă. Meciul se reia astăzi de la scorul 2-2. Învingătoarea o va întâlni pentru accederea în semifinale pe ciliana Daniela Seghel, jucătoare venită din calificări, care a produs o mare surpriză în optimi, a eliminat-o pe Tatiana Maria, principală favorită la Bogota. Atât la știri pentru moment. Aveți ore de primăvară cu Sorin Niculescu. Bună ziua, bine v-am regăsit. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. To think things over, I better read between the lines in case I need it when I'm older. Mountain I must climb feels like the world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine. It keeps me warm.